En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I sidste uge talte jeg med Oscar Kluge fra Extinction Rebellion. Vi står i den 6. masseuddøende, arter er truet som aldrig før. Oscar er en af de ca. 140 klimaaktivister, der blev anholdt af politiet, da de 6. maj begik civil ulydighed og blokerede broerne rundt om Slotsholmen, hvor Christiansborg ligger. Ifølge Oscar er civil ulydighed nødvendig og berettiget, fordi politikerne ikke gør nok ved klimakrisen. Vi er nødt til at sætte en stopper for det system, der ødelægger os. Den ulovlige blokade af magtens centrum var en del af den ugelange klimademonstration Vendepunktet, som en række organisationer stod bag, heriblandt Mellemfolkelig Samvirke. Jeg synes, civil ulydighed er vigtigt, når det bliver brugt rigtigt. Sådan siger den nationale direktør for Mellemfolkeligt Samvirke, Peter Christiansen. Vi vil da overhovedet ikke udelukke, at vi også selv kunne finde på at lave civil ulydighed i en eller anden karakter. Men Mellemfolkeligt Samvirke modtager årligt knap 170 millioner kroner i statsstøtte. Hvordan kan man støtte ulovligheder, når man er støttet af staten? Det spørger jeg Peter Christiansen om i dag. Velkommen i Pilestræde. Civil ulydighed er kendetegnet, som jeg ser det, af fire vigtige ting. Og den ene er, at det skal være en meget vigtig politisk sag, man kæmper for. Og den anden er, at det skal være ikke voldeligt. Den tredje er, at det skal være mobiliserende. Og den fjerde er, at det skal skabe politisk forandring. Og alt af sådan noget civil ulydighed, det skal ligesom måles op mod de fire parametre. Og det tror jeg, at Extinction Rebellion skal bruge noget tid på nu, efter den her uge, har deres aktioner igennem den her uge bragt dem tættere på deres mål. Og den vurdering skal de lave, og ikke mig. Nej. Fordi at vi har ikke været med til det, og jeg er simpelthen ikke i stand til at vurdere, om de har gjort det rigtigt okay. eller forkert. Men hvis de fire punkter, hvis man kan sætte flueben ud for de fire punkter, så synes du, det er berettiget at benytte sig af civil ulydighed? Det kan være berettiget, og historien har vist politisk, at civil ulydighed er et super vigtigt politisk redskab, som vi i MS har støttet og også støtter, men i sin kontekst. Altså, borgerretbevægelsen i USA brugte civil ulydighed, og hvis den ikke havde gjort det, havde vi formodentlig ikke set sorte have stemmeret i dag i USA. Mm. Berlinmuren faldt på grund af civil ulydighed, og det var også noget, som vi synes fungerede rigtig godt, og det var en rigtig måde at bruge civil ulydighed på. Mm-hmm. Den britiske kolonialisme blev sat til debat i Indien på grund af civil ulydighed med Gandhi, og så på mange måder er civil ulydighed et politisk værktøj, som kan bruges i helt rigtigt og til politisk forandring. Og i den kontekst skal man vurdere det. Altså, er det rigtigt en given sag at gøre det? Og i den givne sag, der er tale om her, altså klimakampen, er det da berettiget med civil ulydighed? Ja, det mener vi. Altså, den klimakampen er den vigtigste politiske kamp de næste 10, 20, 30 år. Mm-hmm. Og den er på lige fod med borgerrettighedsbevægelser og frihed og demokrati en rigtig vigtig kamp, der bliver ført globalt. Mm-hmm. Og det støtter MS i princippet, at altså både i Danmark og internationalt klimaaktivister, der kæmper for det. Og hvis man ser på kampen mod atomkraft tilbage i 70'erne, 60'erne og 70'erne, ikke, der vandt den kamp, fordi den var mangfoldig. Fordi der var mange typer af civil ulydighed og mange typer af politisk aktivitet, som gjorde, at man kunne folde sig ud i sådan en bred pamflet og mobilisere mange borgere i at deltage i det. Nogle sager er så vigtige, at det er okay at bryde loven. Altså, civil ulydighed er også kendetegnet ved, at du bryder loven åbent. Du står jo sådan set ved din straf, og du tager din straf, og du bruger din politiske eller din straf som en politisk talestol. Så det er en del af konceptet, at du ikke som sådan sætter spørgsmålstegn ved retsstaten, men at du bryder loven, fordi sagen er så vigtig, at du er nødt til at gøre noget andet end business as usual. I beskrivelsen af aktionen 6. maj, der skriver Politiken, Extinction Rebellion, Mellemfolkeligt Samvirke og en lang række andre klimaorganisationer står bag den stort anlagte demonstration, der lagde ud med at belejre Slotsholmen. Var Mellemfolkeligt Samvirke med til det? Nej. Altså, der skete det, at Mellemfolkeligt Samvirke sagde ja til at deltage i den demonstration, der var om lørdagen. Mm-hmm. Jeg tror, du snakker om en aktion fredag, ikke også? Jo. Og ja. Vi har ikke deltaget i nogle af de andre aktioner, hverken om fredagen eller efterfølgende. Hvorfor ikke? Altså, vi har kun deltaget i den, der var om lørdagen. Hvorfor ikke? Jamen, det er fordi, at vi arbejder helt anderledes. Og vi er... Altså, Extinction Rebellions sag støtter vi. Vi støtter Extinction Rebellion. Vi kan godt forstå, at unge mennesker er frustreret over den her klimakamp. Mm-hmm. Vi kan godt forstå, at de overvejer, hvilke demokratiske metoder de vil bruge, og Vi kan også godt forstå, at de synes, at civil ulydighed er noget, de skal kigge på og bruge som politisk begreb. Du støtter deres sag, og du synes, deres metoder er rimelige? Nej, min pointe er, at i MS, der laver vi noget helt andet. Altså, vi laver meget sådan, også civil ulydighed, meget med en helt anden karakter. Altså, vi... laver også noget politisk teater, og vi laver, som godt kan have en grad af civil ulydighed, men som ikke er så offensiv, som det de gør. Så vi er jo en anden type organisation. Politisk teater er da ikke civil ulydighed? Jamen, det kan det godt være. Så vi er for eksempel meget inspireret af Solvognen og sådan noget, som i gamle dage lavede noget politisk teater, som jo også havde en grad af civil ulydighed. Og derfor kunne overtræde nogle love okay. i de forskellige situationer. Ikke? Men jeg skal lige være helt klar på det her. Går Mellemfolkeligt Samvirke ind for civil ulydighed, eller går Mellemfolkeligt Samvirke ikke ind for civil ulydighed? Vi kan godt støtte civil ulydighed, hvis de fire parametre er opfyldt som sådan, ja. og hvis det bliver set i den rigtige kontekst. Civil ulydighed kan i nogle situationer være et rigtig politisk begreb mm-hmm. og et rigtig politisk værktøj, som historisk også har bragt mange vigtige politiske sejre med sig. Kan I også selv udføre civil ulydighed? Ja. Det kan vi. Vi er faktisk født ud af en civil ulydighed tankegang. Vi kom til verden efter 2. verdenskrig, hvor vi støttede tyske flygtninge, uh-huh. og det var ikke særlig velset. Og derfor gjorde vi sådan set noget, som ikke var comme-il-faut i den gang. Og vi har også støttet ANC, hvor det var forbudt at støtte ANC, hvor vi havde et uddannelsescenter for dem i Tanzania, og det var forbudt, og ANC var forbudt i Sydafrika. Ja. Så på mange måder er vi også ved at undersøge nu, hvordan vi støtter de russiske fredsaktivister i Rusland, der mm-hmm. kæmper mod krigen i Ukraine. Så på mange måder er vi med til at understøtte politiske sager, mm-hmm. også selvom det nogle gange kan have en karakter af civil ulydighed. Og nu er vi i en situation, det har vi selvfølgelig været mange år, men vi er i en situation, hvor klimakampen, klimasagen er kæmpestor og vigtig for jer. Er den vigtig nok til, at Mellemfolkeligt Samvirke vil overveje og begynde at benytte sig af civil ulydighed i de sager? Altså, vi har en meget fast opfattelse af, at den måde, vi arbejder på, det virker. Vi laver meget sådan underskriftsindsamlinger, og vi laver meget høringer, og går til politikerne, og synes faktisk, altså, hvad hedder det, Extinction Rebellion siger på et tidspunkt, at det tror de ikke på, og det gør vi. Og så længe vi tror på det, så er det jo nogle metoder, vi vil bruge, men vi vil da overhovedet ikke udelukke, at vi også selv kunne finde på at lave civil ulydighed i en eller anden karakter. Ikke nødvendigvis på samme måde som Extinction Rebellion, men ud fra nogle af de måder, jeg snakker om før. Men principielt set er I klar til at bryde loven? Principielt set kan vi godt støtte civil ulydighed, hvis sagen er vigtig, og I kan også selv udføre civil ulydighed i Mellemfolkeligt Samvirke, hvis sagen er der. Ja, det vil jeg ikke udelukke. I er jo en statsstøttet organisation. Ifølge jeres årsregnskab, der modtog Mellemfolkeligt Samvirke sidste år 169 millioner kroner. Kan man som statsstøttet organisation støtte op om civil ulydighed, og endda, som du siger her, være klar til selv at udføre den? Jeg tror, vi bruger jo ikke midler fra staten til på vores arbejde i Danmark. Altså de midler, vi får fra Udenrigsministeriet, der må der meget strikse krav til, hvordan de bliver brugt, og de bliver alene brugt i vores arbejde ude i verden. Hvor vi i øvrigt støtter for de penge, sociale bevægelser og ungdomsaktivisme i alle mulige afskytninger. Ja. Så der er jo meget striks måde, hvordan de penge bruges, og det gør vi selvfølgelig, og vi er jo selvfølgelig sådan det op til. Så alt det arbejde, det stiller jeg slet ikke spørgsmålstegn. Så alt det arbejde, vi laver i Danmark, det er jo betalt for egne midler. Synes du, det er rimeligt, at danske skatteborgere skal give penge til en organisation, der støtter civil ulydighed, og som endda siger, at vi kan også selv være i en situation, hvor vi griber til civil ulydighed? Jamen, hvis jeg så gør det færdigt. Altså, vi bruger jo netop ikke skattekroner på det her arbejde, vi laver. Og så alt vores kampagnearbejde i Danmark er betalt af vores egne midler. Den er jeg med på. Og, men er det rimeligt, at jeg som skatteborger skal give penge til en organisation, som siger, vi støtter civil ulydighed, og vi vil endda gerne selv benytte os af civil ulydighed, hvis det er nødvendigt? Ja, det ser jeg slet ikke nogen problem i. Det ser du slet ikke noget problem? Nej, det gør jeg slet ikke. Jeg siger jo, at vi kunne godt finde på det. Altså, det siger ikke, altså, i den given situation ville det ikke være utænkeligt, at vi gjorde det, og vi har lavet masser af sådan noget politisk gadeteater, eller hvor man bruger en eller anden grad af civil ulydighed. Så jeg snakker ikke om civil ulydighed, som Extinction Rebellion gør det. De har deres måde at gøre det på, og det skal de jo overveje, om det er den rigtige Men du er model. Klar til, at jeres medlemmer laver aktioner, hvor I bliver anholdt af politiet, for eksempel? Jeg kan ikke sådan sige, hvordan situationerne vil være, men jeg kan sige, at civil ulydighed er ikke noget, vi som per dimension tager afstand fra. Og det er det, jeg synes er spændende, fordi mellemfolkeligt samvirke er jo, lad os lige tage tallet igen, I er en statsstøttet organisation. Det kan godt være, I bruger pengene i udlandet, men I er en statsstøttet organisation. I får 169 millioner kroner, det fik I sidste år, af staten. Jeg tænker, at nogen, der hører det her, vil sige, det er altså meget rimeligt at forlange, at en statsstøttet organisation tager klar afstand fra civil ulydighed, og i hvert fald slet ikke flirter med selv at benytte sig af civil ulydighed. Ja, det kan være. Altså, jeg vil måske sige, at det er et godt spørgsmål, og jeg tror, at klimakampen er jo så vigtig, og det er de sidste par år har den haft et gennembrud, og den er måske ved at finde sine ben for, hvordan den skal folde sig ud som politisk kampagne de næste mange år. Og der tror jeg, der er rigtig mange af os, der leder efter nye svar og nye muligheder for det. Og det er enormt vigtigt, at man, tror jeg, er åben for det. Altså, når jeg snakker om den form for civil ulydighed, vi kan støtte, så er det inden for de fire parametre, jeg har nævnt. Og det tror jeg ikke er et helt afgørende skel mellem os og befolkningen. Altså, civil ulydighed, der er en rigtig spændende bog, der hedder The Narrow Corridor, der er skrevet af to Harvard-professorer, som siger, at hvis der ikke er tilstrækkelig folkemagt og herunder civil ulydighed, så har du ikke noget demokrati. Altså, hvis der ikke er en konstant pres mellem regeringsmagt og folkemagt, som hele tiden holder hinanden i skak ved at udvikle og udfordre hinanden politisk og lovgivningsmæssigt, det er lige præcis i det samspil, at du har et virkelig unikt demokrati. Og et land så privilegeret som Danmark. Ja, de nævner faktisk Danmark som det land, hvor det fungerer allerbedst. Og det kan jeg godt forstå, for vi har godt nok mange privilegier her i landet. Ja. Vi har total ytringsfrihed. Ja. Vi har total forsamlingsfrihed. Vi kan holde alle de lovlige demonstrationer, vi overhovedet har lyst til. Ja. Vi kan lave underskriftsindsamlinger. Vi kan lave borgerforslag. Hvorfor er det nødvendigt at bryde loven i Danmark? Det er det heller ikke nødvendigvis. Men hvorfor siger du så ikke bare klart nej tak til civil ulydighed? Jamen hvis du ser, jeg synes for eksempel, at det var helt rigtigt at hjælpe flygtningen i 2015, da de kom til Danmark. Det var blandt andet folk fra kirken, og det var blandt andet folk fra civilsamfundet og andre organisationer, som hjalp til at gemme syrere, som kom til Danmark. Det er en form for civil ulydighed, vi godt kunne støtte. Mm-hmm. Og det synes vi er fuldstændig legitimt, selvom det er ulovligt. Så det er jo en form for civil ulydighed, som ikke er det samme som Extinction Rebellion, men som dog vil ligge inde under begrebet civil ulydighed. Ja. Så derfor så skal du også se civil ulydighed som en mangefacetteret tilgang til, hvordan man arbejder politisk. Ja. Det, jeg ser for mig, det er, at vi har en statsstøttet organisation, som støtter civil ulydighed, og som endda selv siger, at de godt i visse situationer kunne gribe til civil ulydighed. Og for mig er der er noget i mit hoved her, der ikke kan mødes. Hvordan kan man både være støttet af staten, og så samtidig billige civil ulydighed mod den selv samme stat? Altså, hvordan kan man billige dem, der bider den hånd, som fodrer en? Det forstår jeg ikke helt. Ja, så tror jeg, altså, hvis jeg skal måske uddybe det, jeg sagde. For mig er det et demokratitiltagende element at lave civil ulydighed. Det er skal vi så ikke bare gøre det lovligt? Så er det jo ikke civil ulydighed, kan man sige. Nej, det er nemlig ikke. Så overholder man loven. Altså op igennem historien har man set massiv og mange eksempler på, at lovgivning ikke er rigtig. Er der noget i den lovgivning, vi har nu i 2022 Danmark, som man ikke kan påvirke ved lovlige midler, altså hvor vi er nødt til at bryde loven for at skabe den rigtige retning? Jamen nu nævnte jeg det eksempel med flygtningestorm i 2015. Der var det et rigtigt middel at bruge civil ulydighed. Mm. Det er også et rigtigt middel nu i Rusland, at de unge demonstranter bruger civil ulydighed for at demonstrere mod krigen, i forhold til Putin og til støtte for ukrainerne. Men er de statsstøttede, dem der gør det? Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det var også rigtigt, da altså, jeg tror, lejefiskerne... Jeg tror ikke, Putin giver penge til organisationer, der modarbejder ham, altså bare for lige at gøre den færdig. Det tror jeg ikke. Men jeg tror, du misforstår, når jeg siger, at man modarbejder staten med civil ulydighed. Jeg tror, man hjælper staten sige, til der at finde jeg, sit rette tilgang. Der tror jeg, at folk på havde et andet indtryk af, hvad der foregik. For eksempel 6. maj, da Slotsholmen bliver blokeret og barrikaderet af aktivister med træpæle og lim og wire. Jeg tror ikke, man sidder der og tænker, det her... Det er noget samfundsstøttende. Og når du taler med de mennesker, der gør det, de siger jo, vores land, vores regering, vores folketing er på en dommedagskurs. Og det er vi nødt til at gribe ind over for. Og der er det bare, det undrer mig, at en stor statsstøttet organisation som Mellemfolkeligt Samvirke, der får millioner og er der millioner serveret på en tallerken inden fra Slotsholmen, ikke bare klart tager afstand fra civil ulydighed, siger selvfølgelig... Men du sætter ulydighedstegn ved den aktion, som jeg sagde, vi ikke var med til, og som vi ikke har en aktie i. Men du har flere gange i løbet af interviewet givet udtryk for, at du i princippet støtter civil ulydighed, at der i det her tilfælde med klimakampen faktisk kan sættes flueben ud for de fire kriterier, du siger, det er vigtigt nok til her. Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde, at Extinction Rebellion forventer jeg af, at de kigger meget selvkritisk og reflektivt over, hvordan at de bruger civil ulydighed, og hvad de får ud af det, og om det fremmer deres sag. Det er en øvelse, de skal igennem. Ja. Vi har ikke været med til den aktion, du snakker om. Vi snakker om civil ulydighed i en anden karakter. Okay. Støtter du... Så der er mange former for civil ulydighed, hvoraf nogle organisationer bruger den ene og den anden. Den form, som vi så udtrykt fredag den 6. maj ved Slotsholmen, var det den rigtige eller forkerte form for civil ulydighed? Det er ikke en, som MS bruger, og jeg kan ikke vurdere, om det er rigtigt eller forkert. Det tror jeg, at man skal lade dem vurdere, der har været med til det, og høre, hvad for en kritik de får fra det, og finde ud af, om det har fremmet deres sag. Bliver de flere af det? Får de politikerne i tale af det? Får de folk med sig eller mod sig? Alle de spørgsmål, tror jeg, de skal svare på. Mm-hmm. Men nu er det jo dig, jeg har i studiet. Jamen, jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige. Det er jeg slet ikke sikker på. Peter Christiansen, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Redaktionen er Johanne Dibjerg Holgersson, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.